Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim ibadetlerinizi kabul eylesin. Oruçlarınızı, namazlarınızı, dualarınızı, yapmış olduğunuz hayır ve hasenatları izzetinde kabul eylesin. Yüzüne atılanlardan eylesin. Bizlere birlik, beraberlik ihsan etsin. Rahmetiyle yargılasın. Hayırlı dostlar versin. Sevdiği amellerin sevgisini nasip etsin. İşte Ramazan ayı geldi, gidiyor kardeşlerim. Bugün 11 oruç oldu değil mi? Bitti. Yarın Allah izin verirse, kıyamette korkmazsa 12. orucu tutacağız. İşte başladı, 3'te 1'e gitti, toparlanıp gidiyor. Rabbim bu rahmet ayına erenlerden eylesin. Bugün sizlere değişik bir tablo çizmek istiyorum. Aleyhissalatü Vesselam'ın biliyorsunuz birçok gazvesi olmuştur. Ashabıyla, inananlarla topyekin çıktığı bazı savaşlar vardır ki bunlar hem İslam'ın dönüm noktası olmuş hem de bizim için çok büyük dersler teşkil eder. Biliyorsunuz savaş ortamları topyekin kafirlere karşı cihad etme birçok meseleyi, birçok imtihanı da yanında getirir. Paylaşma, ihlas, yardım etme, Allah yoluna çıkarken mazeret uydurmama, savaştan kaçmama, münafıklık yapmama, insanların içinde birliği, düzeni bozacak hareketlerde bulunmama, kafirlere haber götürmeme gibi bunlar Müslümanın hep testten geçtiği önemli meselelerdendir. Tebük gazvesi alınacak çok derslerin olduğu gazvelerden bir tanesi kardeşlerim. Tebük, Vadi-i Kura ile Şam arasında bir bölgenin adıdır bu. Hicretin 9. yılında Recep ayında vuku bulan Tebük gazvesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da en son çıktığı gazvelerden biridir. Aleyhisselatü Vesselam ashabına Rumlarla savaşmak için hazır olun emri vermişti. Rumlar çok kalabalıklardı. Müslümanlarsa çok az. Teçhizatları yok. Hava çok sıcak. Karşıdaki düşmanınsa elinde her türlü silahı, teçhizatı, mühimmatı, sayısı boldu. Yol uzun, düşman kuvvetli, mevsim çok sıcaktı. Öyle bir ortamda bu savaş patlak verdi ki hem kurak hem de kıtlık yılları vardı. Bir mücahidin donanması yok denecek kadar az bir zamandı. Buna mukabil hurmaların olgunlaşıp meyve vereceği, hurma ağaçlarının gölgesinde yaşandığı günlerdi. Böyle bir hayatı bırakıp aç, susuz, uzun bir sefere çıkmak nefislere hakikaten çok zor gelen olaylardan bir tanesiydi. Bundan dolayı Kur'an dilinde bu seferin olduğu zamana zorluk zamanı veya zorluk gazvesi de denilir kardeşlerim. Bu savaşa katılan orduya da zorluk ordusu veya Ceyşul Usra ismi verilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşa hazırlandığı diğer zamanlarda nereye gideceğini her zaman gizlerdi. Hatta yola çıktığında savaş yapacağı bölgenin tam aksi istikametlerine doğru gider, düşmanı şaşırtmak için. Sonra ansızın hedefi gösterir ve düşmana doğru giderdi. Düşmanı gafil avlardı. Yani bize gelmiyor dedirtecek kadar gider, ondan sonra dönerdi. Ama bu savaşta öyle olmadı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam düşmanın çokluğu, teçhizatının veya her türlü olanaklarının çok olması hasebiyle ümmete kiminle savaşacağını ve ne zaman gideceğini bildirdiği savaştan bir tanesi. İhtiyatı gerek görmedi. Çünkü düşman zaten çok çetin ve çok fazlalardı. Evet. Bunun amacı yolun uzun, zamanın zor, düşmanın çok olmasından dolayı hazırlıkların ona göre yapılmasıydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sefere çıkmakta çok kararlıydı kardeşlerim. Ashabına yola çıkmalarını emretti. İki tane. Allah razı olsun. Zenginleri Allah yoluna teşvik etmeye ve binek hayvanları vermeye teşvik etti ve onlardan istedi. Zengin sahabeler de bütün imkanlarını Allah yoluna seferber ettiler. Hatta öyle sahabeler vardı ki kendilerine, evlerine yiyecek hiçbir şey bırakmadılar. Hepsini Allah yoluna infak ettiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini alan sahabeler orduya sadaka, nafaka ve binek hayvanları getirmeye başladılar. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir malının tamamı 40 bin dirhem altındı. Tamamını getirdi. Evine bir dirhem altın dahi bırakmadı. Ömer kendisine sorduğunda ne bıraktın? Allah ve Resulü yetmez mi? Diyerek eve hiçbir şey bırakmadığını ifade etmiştir. Ebu Bekir Ömer'e sorduğunda peki sen ne yaptın? Ben malımın yarısını onlara bıraktım. Yarısını da Allah yoluna infak ediyorum demiştir. Allah her ikisinden de razı olsun. Abdurrahman İbnül Avf 200 evkiye altın, Asım İbni Ati 70 deve yükü hurma, Osman ordunun 3'te 1'ini teçhiz etmiştir. Evet, Osman İbni Affan bu sefer için çok büyük bir infakta bulunmuştur. Öyle ki o zamana kadar böyle bir infakta hiç kimse bulunmamıştır. Yani koskoca ordunun 3'te 1'i giyiminden kuşamına, binitine, yiyeceğine, kılıcına, silahına, okuna kadar vermek ciddi bir ne ister? Servet ve hakikaten de yürek ister. Evet. Osman İbn Affan, Allah ondan razı olsun, Tebuk gazvesinde dar durumda olan orduya ayrıca 1000 dinarda infakta bulunmuştur. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Allah'ım Osman'dan razı ol, Allah'ım Osman'dan razı ol diye ne yapmıştır? Dua etmiştir. Çünkü ben ondan razıyım demiştir. Kardeşlerim, Müslümanlardan bazıları ise bunlar 7 veya 8 kişilerdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiler. Gidecek savaşa hiçbir şey bulamadılar. Binekleri yoktu, yiyecekleri yoktu, onların silahları yoktu. İnfak edecek insanlar da bulamadılar. Savaşa gidemediklerinden dolayı ağlayarak gözleri kan çanağı haline gelen insanlar da vardı. Evet. Allah hepimizden razı olsun. Hayır işlemeyi hepimize nasip etsin. Münafıklar her zaman olduğu gibi bu savaşta da sahneye çıktılar. Hudeybiye anlaşmasından sonra münafıklar hayli azalmıştı. Hudeybiye anlaşması Mekke'nin fethinden sonra İslam toplumu büyümeye başladı. İslam ordusu neredeyse Hudeybiye anlaşmasından sonra 20-25 kat arttı. Çünkü önce Müslümanların aleyhine gibi gözüken o maddeler Müslümanlara öyle fayda verdi ki çarşı çarşı, pazar pazar, panayır panayır herkes davete çıktı. İnsanları, bedevileri, köyleri, kentleri, ticarethanede olanları İslam'a çağırdılar. İnsanların bölük bölük gelmesi ve Müslümanların Medine'de toplanması hem İslam ordusunu güçlendirdi, asker sayısında ne yaptı? Artırmış oldu. Bu dönemde kendi istekleriyle İslam'ı seçenler olduğu gibi elbette ki korkuyla, orada yaşaması hasebiyle, akrabası, ticareti, herhangi bir şey olması hasebiyle korkuyla da İslam gözüken insanlar vardı ki bunların hemen hemen hepsi münafık olan insanlardı. Münafıkların lideri Abdullah İbni Ubey henüz hayattaydı ve münafıklar bloğunun yeniden yapılanması için hareketler başlattı. Tebuk gazvesinde münafıkların hareketi belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştı kardeşlerim. Münafıkların seferberlik öncesi faaliyetleri Müslümanları Aleyhisselatü Vesselam'dan uzaklaştırma, onları dünyanın aldatıcı güzelliklerine çekme doğrultusundaydı. Bazı münafıklar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la sefere çıkmamak için vallahi kavmi mensar bilir ki ben kadınlara düşkün biriyim. Beni Asfar'ın, Rumların sarışın kadınlarını görünce sabır gösteremeyin, ben fitneye düşerim. Bu yüzden ben savaşa gidemem. Bir kısmı izin istemekle kalmayıp havanın çok sıcak olmasından bahsederek müminleri caydırmaya çalıştılar. Münafıkların bir kısmı Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek eğer bizim gücümüz yetseydi seninle sefere çıkardık gibi yalan mazeretlerde bulundular. Münafıkların orduya katılanları, böyle mazeret sunamayıp kaçamayanlar da devamlı olarak emirlere muhalefet ediyorlar. Ordu içinde fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. Planlarının içinde en tehlikeli olanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a suikast girişiminde bulunmalarıydı. Medine'deki münafıklara gelince onlar sığınacakları İslam düşmanlarına karargah olarak Dırar Mescidi'ni inşa ettiler. Evet, ayrıca Aleyhisselatü Vesselam'a Yahudi Süleym'in evinde bir kısım münafıkların toplandıkları ve halkı kazadan döndürecek sözler söyledikleri söylendi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bir grup sahabeyi göndererek o evi ateşe verdirdi ve o münafıkları oradan dağıttı. Tabloyu görüyor musunuz? Yani inanan insanlar sayına kadar çok olursa olsun ama münafıklar şeytanın onlara verdiği emir gereği peygamber aralarında olduğu halde her yoldan girerek Müslümanları ne yaptılar? Bölmeye, parçalamaya, bölük pörçük etmeye, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı hep isyana teşvik ettiler. Bu da yetmiyormuş gibi aralarında anlaştılar. Seçtikleri insanlarla Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yaptılar? Canına kastettiler, öldürmeye kalktılar. Bu da yetmiyormuş gibi öldüremezlerse Dırar Mescidi diye bir mescit inşa ettiler. Seferden döndüğünde Aleyhisselatü Vesselam buraya davet edecekler. Ey Allah'ın Resulü, biz buraya bak güzel bir mescit yaptık. Burası takva mescidi, hem geniş, gel sen burada namaz kıl, biz de burayı namazgah edinelim deyip mescitte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürüvereceklerdi. Evet, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bunun dışında ayrı bir tablo daha var. Ka'b bin Malik ve arkadaşlarının durumu. Bunların da münafıklarla alakası olmayan ayrı bir durumu. Gaflet denilen çok pis bir sinsi hastalık var kardeşlerim. Burada özellikle bu meseleye vurgulanan meselelerden bir tanesi. Birkaç derdir davet, nasihat, tebliğden bahsediyoruz. Münafıklığın ne kadar kötü olduğunu. Ama burada bu sohbetimizde de çok sinsi bir düşmanımız daha var. Nefsimizin. Gaflet. Vurdum duymazlık. Yani rehavet. Her şey sanki rahatlığımızda cennete gidiyoruz. Yaptığımız amellerle cennetin en güzel yerini kazanmışız gibi bir rehavet içinde yaşandı. Kâb bin Malik savaşa nasılsa çıkarım. Hazırlığı hep ne yaptı? Erteledi. Sonra işte az bir zaman kaldı. Şöyle yaparım böyle. Arkalarından yetişirim. Yine gaflet. Başka hiçbir sebebi yok bakın. Hiçbir sebebi. Gafletten başka hiçbir sebebi yok. Ve en sonunda savaşa ne yapamıyor? Gidemiyor. Allah yoluna savaşa gitmeme büyük günahların başında gelen şirkten sonraki günahlardan bir tanesidir. Evet. Kâb bin Malik, Hilal İbni Umeyye ve Murare İbni Rabi. Bunun üçü yalan söylemeyip aleyhissalatü vesselama yalan beyan etmeyip gafleten savaşa gitmeyen üç sahabedir. Allah onlardan razı olsun. Tebuk gazvesi ders, ibret, öğütlerle dolu kardeşlerim. Kâb bin Malik olayının üzerinde çok çok durdum. Hatta Harun Hoca da bir dersinde durdu. O yüzden çok çok detayına girmeyeceğim. Ama Tebuk gazvesinde neler yaşandı? İslam bize bugünlere kadar nasıl geldi? Bu münafıkların bu kadar fitnesine rağmen bunlarla nasıl aşıldı? Onların üzerinde durmaya çalışacağım. Dolayısıyla günümüz davetçilerinin ve inanan Müslümanların Tebuk gazvesini tekrar tekrar okumaları, hafızalarında canlı tutmaları, Tebuk gazvesinden dersler, öğütler ışığında hizmet, çalışma, davet ve tebliğ yapmaları gerekir. Tebuk gazvesi zengin Müslümanların önce fedakarlığıyla, fakirlerin durumu, münafıkların hileleri, tuzakları, planları, savaşa gitmemek için uydurup mazeretleri ve aleyhissalatü vesselam'dan izin isteyen insanların hali, hiçbir mazeret sürmeden savaşa gitmeyenler, daha sonra aleyhissalatü vesselama yalan mazeret ileri sürerek bazı dünyevi sebeplerden dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama doğru söylemeyen insanlar var. Veyahut hiçbir mazeret beyan etmeyen samimi Müslümanların durumu. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kâb bin Malik'in dediği gibi ben şimdi diyor Allah Resulü'na yalan söylesem zaten benim sözümün yalan olduğunu Cibril ona gelir ne yapar? Haber verir diyor. Benim doğruyu söylemekten başka bir şey elimden gelmez diyor. Bakın birçok alınacak ibret öğütler vardır. Bunlardan birincisi bütün İslami çalışmalarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ve sahabeyi örnek almak zorundayız kardeşlerim. Yani sadece namazda, oruçta, haçta, ibadetlerde değil, yaşantımızın her karesinde örnek almak zorundayız. Bakın, Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeleri önce savaşa niye çıktılar? Niye tatlı canlarını ölüme attılar? He? Toprak için mi? Ganimet için mi? Yani köle alalım, köleler işimizi yapsın. Kadın alalım, daha çok kadına sahip olalım diye mi? Hayır. Allah'ın kelimesinin yüce olması için bu davaya çıktılar. Yani Allah yoluna, yeryüzünde fitne yok olup, İslam hakim olması için bu yola çıktılar. Ne oldu? Savaşta, barışta, darlıkta, bollukta, kısacası hayatın bütün alanlarında kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı nedir? Örnektir. Ve ashabı. Evet kardeşlerim, o gün seferin uzunluğu, düşmanın kuvvetli olması, havanın yaz, havanın sıcak, kızgın olması, zamanın kuraklık ve kıtlık olması, aynı zamanda meyvelerin olgunluğa, meyvelerin olmaya yüz tutması, birçok sebepler, dünyevi sebepler Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini yerine getirmeye sahabeleri veyahut insanlara ne yaptı? Engel oldu. Bunlar basit mesele değil kardeşlerim. Aşılması çok zor meselelerden bir tanesidir. Rabbim hepimize hayır versin. Evet. Müslümanların İslam'ı hizmet ve çalışmalardan bu gibi sebepler hiçbir zaman alıkoymamalıdır. Dünya içindeki eşyalarla fanidir. Dünya bakidir. Dünya fani, Allah Azze ve Celle ise baki olacaktır. Dolayısıyla dünyanın geçici ama aynı zamanda çekici güzelliklerine kanıp Allah yolunda davetten geri durmayın. Maddi 3-5 şeyle kardeşinizi kırmayın. Onun gönlündeki bıraktığınız itimatı, güveni silip atmayın. İslam davası basit bir dava değil. Para bulunur, mevki bulunur, her şey bulunur ama güvenecek adam bulamazsınız. Ararsınız mumla, sizi hakka götürecek bir kılavuz, bir hoca bulamazsınız. Öyleyse bazı şeylerin kadri kıymetini bilin. Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının örnek davranışlarından dersler çıkarın. Eğer o gün o sahabe Peygamber Aleyhisselam'a kayıtsız şartsız itaat etmeselerdi bu fitnelerin içinden çıkamazlardı. Mümkün değil. Ana gövdeye yapışmadan bu işlerden çıkamazsınız. Cesaretli, akıllı, gözünü budaktan esirgemeyen bir lider olmadıkça çıkamazsınız. Emir, sizi hayra sevk ettiği müddetçe ona uymak zorundasınız. Ama verilen bir emri yerine getirmiyorsa, ki bu münafıklığın en baştaki, hainliğin en baştaki ve Müslümanların birlik ve beraberliğinin çözülmesinde nedir? Başlangıçlarındandır. Evet. Alacağımız derslerden bir tanesi neydi? Doğru zamanlarda, yani kolay zamanlarda herkes birbirine yardım eder. Önemli olan zor zamanlarda dayanışmadır. Zor günlerde insanların birbirine dayanışma, teşvik etme, infak yarışında bulunmasıdır. İşte bu derste alınacak derslerden bir tanesi, maddi imkana duyarlı olan Müslümanlar, ihtiyaç içindeki Allah yolundaki mücahitleri ne yaptı? Donattılar. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Osman ne yaparsa yapsın, cennet ona hak dedi. Niye? Malını Allah yoluna hiçbirini ne yapmadı? Esirgemedi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hiçbir şeyini bırakmadı eve. Allah hepsinden razı olsun. Onlar bu örnek davranışı yapmasa başkası arkasından çorap söküyor gibi gelir mi? Yani hayırda da yarışan ebrar dediğimiz öncü insanlara ihtiyacımız var. Ne kadar mal biriktirirseniz biriktirin. Onlar size yük yük. Bu infak ettiğiniz, yedirdiğiniz, içirdiğiniz var ya, işte onlar sizi kurtaracak. O beğenmediğiniz, kapınıza geldiğinde burnunuzu büktüğünüz, cebinizdeki bozuk paraları verdiğiniz var ya, işte onlar sizi kurtaracak. Ama o yediğiniz, içtiğiniz, israfınız var ya, işte onlar size bela olacak. Evet, yine sorulan sorularla kişilerin genel tavırlarının ve özelliklerinin ortaya çıkması. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam infaka teşvik edince Ömer, Ebu Bekir'e Allah onlardan razı olsun, ne bıraktın geriye? Soru soruyor. O da diyor ki hiçbir şey, hepsini getirdim. Allah'ı öresin. Vallahi diyor bir daha ben sende hayırla yarışmayacağım. Ben malımın yarısını bıraktım. Bakın soruyla karakter ortaya çıkıyor. Ömer Ebu Bekir'e bu soruyu sormasaydı biz Ebu Bekir'i ne getirdiğini ne yapmazdık? Bilemezdik. Evet. Yine maddi imkanların yerinde olmaması halinde infak edemeyen Müslümanların oturup ağlaması, üzüntü içinde olması. Bu da çok güzel bir şey. Hani insan olan var vermez ama bir de olmayan var. Ya Rabbi eğer benim malım mülküm olsaydı senin uğruna onları infak ederdim deyip perişan olan, ağlayan samimi insanlar da ortaya çıkmıştır. Demek ki bunlar da bizim için neymiş? Bir ibret. Evet. Yine münafıkların bütün vasıflarını bu Tebuk seferinde de ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Münafıkların en büyük özelliklerinden birisi uyduruk, yalan haberleri Müslümanların arasında yayarak onların kalplerine korku, sıkıntı yayma, birliği, beraberliği bozma, emre karşı liyakatı veyahut itaati onlardan engellemedir. İşte bu seferde de ne yapmışlardır? Bunu başarıyla yerine getirmişlerdir ama muvaffak olamamışlardır. Münafıklar ve münafık olmayan ama kalpleri hasta olan bazı Müslümanlar da İslam'ı hizmet yapmamak için türlü türlü mazeretler uydurmakla da gayet mahir olmuşlar. Şeytanın yardımıyla da hemen mazeret uydurmuşlar. Mesela Aleyhisselatü Vesselam münafıkların liderlerinden Cid İbni Kays'a ki Hudeybiye'deki Rıdvan beyatına bu adam dışında herkes katıldı. Hatta iki defa beyat edenler oldu. Ancak o beyat etmemek için develerin altına saklanan bir münafıktır. Ey Cid bizimle birlikte aleykümselam var. Rumların üzerine gitmek ister misin diye sorulduğunda münafık Cid ya Resulullah bu sefer bana izin verseniz de beni fitneye düşürmeseniz olmaz mı? Ben kadınlara çok düşkünüm. Duydum ki Rum kadınları sarışın ve çok çekici. Ben savaşa gidersem korkarım ki fitneye düşerim. Yani zina ederim. Bu sefer de yaptığım savaş hiçbir işe benzemez. Şuna bak. Yani orduyu bırakacak adam kadına kıza gidecek. Yani. Mazerete bak. Evet. Kimi başka bir şey, kimi başka bir şey. Yine münafıklardan birisi gücümüz yetseydi sizinle sefere çıkardık gibi ne yapmıştır? Yalan söylemişlerdir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bugün İslam'ı davayı omuzlayanların yukarıdaki anlatılan olayları hep gözünün önünde bulundurması gerekir. Belli bir sorumluluk sahibi bir Müslüman kendine verilen vazifelerde asla gevşek davranmamalı. Şer'i mazeret olmadan gerekli etkinliklerden geri kalmamalı. Programları uygulamalı. Cemaatin yapmış olduğu her türlü faaliyeti desteklemeli ve Müslümanların birlik, beraberlik içinde kenetlenmesi için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Vazifelerinde gevşek olanlar, yapılan bu tür programları riayet etmeyenler, samimi davranmayanlar, ihlassız, gevşek davrananlar, her türlü cemaatsal faaliyetten uzak duranlar ve hatta gelen gideni engelleyip davet edenler, Müslümanlara şüpheye düşecek söz ve davranışta bulunanlar muhakkak ki Müslümanların arasına nifak kanserini atacaktır. Birliğin, beraberliğin çözülmesi için her şeyi yapacaklardır ve bu da zamanla nemalanarak, yeşelerek oluşacaktır. Yani bir münafık bir çalışma yapmışsa muhakkak ona kulak verenler de ne yapacaktır? Çıkacaktır. Öyleyse bu müzmin hastalığın belirtilerini taşıyan kardeşlerimize zaman kaybetmeden bir an önce tedavi olmaları yani tövbe edip Allah'a sığınmalarını tavsiye ederiz. Şunu unutmayalım ki bizim için örnek olan Cid İbni Kays veya İbni Selüller değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun örnek sahabeleridir. Bizim örnek alacağımız Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve onun gibi insanlardır. Allah hepsinden razı olsun. Münafıkların mazeretlerinden, yaptıklarından alacak hiçbir dersimiz bizim nedir? Yok. Yine alacağımız derslerden bir tanesi, dünyanın çekiciliğine aldanmayıp içiyle dışının Müslümanın bir olmasının önemlidir. Nasıl rahat içinde yaşarsan yaşa, nasıl deptebe içinde yaşarsan yaşa, hayat şartların ne kadar standartların güzel olursa olsun, bir gün ölüm sana da gelecek, ecel sana da ne yapacak? Kavuşacak. Bugün dükkanın önünde biraz dolaşıyorum. Yaşlı bir kadın, yaşlı bir adam yürüyorlar. Kadın açık, yaşlı ama ya diyor, demin diyor o cenaze arabasının üzerinde bir yazı okudum. Ayet olduğundan haberi yok kadının. Her nefis diyor, ölümü tadıcı yazıyor. İçim kıyıldı ya, nasıl üzüldüm diyor. Yani diyor, bak diyor, sen de ben de ölecekmişiz diyor. Yani artık oradan konuşarak geliyorlar şimdi. O kadar etkilenmiş ki bu cümleden, anlamış yani. Kendi ölümünü de ne yapmış? Anlamış. Öyleyse kardeşlerim, dünyanın çekiciliği, rahatlığı bizleri ne yapmasın? Aldatmasın. Rehavete sürüklemesin. En ufak bir gaflet, bakın Ka'b bin Mali'yi ne hale getirdi. O vaziyetteyken bakın kafirler boş durmadı. Geldiler Ka'b bin Mali'ye, bak efendin sana zulmediyormuş. Allah seni dünyaya eziyet çekesin diye göndermedi. Gel bizim ülkemize, rahat rahat yaşa, hayatına bak. Bak Amerika'da koskoca bir yer verelim sana. Pensilay mı? Neydi orası? Dilim de dönmüyor. İstediğini yap. Zamanı gelince seni ne yaparız? Kullanırız. Ka'b bin Malik ne yaptı? İtibar etmedi. Bakın tarihte demek ki bu tür olayların hep neyi var? Örneği var. İman edenlerin takındığı tavır, münafık taifesinin takındığı tavır. Bak münafık taifesi çağrıya icabet etti. Şu ülke durup dururken kan gölüne çevrildi mi? Müslümanların birçok veyahut masum insanların canına kıyıldı mı? Bakın tarih ortada. Her zaman ne yapıyor? Tekerrür ediyor. Öyleyse doğruya kulak vereceksiniz kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Bakın Ka'b bin Mali'nin ve arkadaşlarının olayında mal, mülk ve makamın zaman zaman rehavete ve hizmetten geri kalmaya sebep olması gibi dikkat edilmesi gereken çok önemli bir olay var. Bugün de öyle değil mi? Ben nice arkadaşlar bilirim. En böyle gariban günlerinde, karda, tipide, yağmurda, yaya, dolmuşla ben sohbete geldiklerini bilirim. Ama rahat içinde olan, arabası olan, yatı katı olmaya başlayınca sohbetlerden elini ayağını çeken, rahatlığıyla daha çok İslam'a hizmet etmesi gerekirken, buradan arabası aracı olmayan insanlara evlerine kadar Allah bana bu imkanı verdi, seferle etmesi, onların duasını alması gerekirken, ilk burayı terk eden insanların ben hep rehavet içinde yaşayan insanlar olduğunu gördüm. Allah hepimize hayır versin. Evet. Demek ki Tebuk gazvesi bizim için çok önemli gazvelerden bir tanesi. Bu rastgele bir olay değil. Rastgele bir imtihan da değil. Öyleyse bunların üzerinde şöyle bir düşünelim, ders çıkaralım, kendimize çeki düzen verelim kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın, bizleri acısın, bizleri mağfiret etsin. O örnek şahsiyetlerin yolunda gidenlerden eylesin. Onların iman ettiği gibi iman eden samimi kullardan eylesin. İçimizden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu. Elhamdülillah Rabbani.